Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 grudnia jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Policja rozbiła gang powiązany ze środowiskiem stadionowych chuliganów. Wcale nie jest pewne, że rekonstrukcja rządu będzie w styczniu. Mówi o tym w wywiadzie prasowym marszałek Senatu. Michail Saakaszwili odżegnuje się od zajść przed Pałacem Październikowym w Kijowie. 7 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem stadionowych chuliganów zatrzymali policjanci z CBŚP. Są podejrzane o rozboje, pobicia, oszustwa, przemyt, handel narkotykami i uprowadzenie dla okupu. Grupa działała od końca października 2014 roku na terenie województw małopolskiego, śląskiego i łódzkiego, informuje rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Członkowie tej grupy są podejrzani m.in. o rozboje, pobicia, oszustwa w mieniu znacznej wartości, przemyt oraz handel substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi, a nawet o uprowadzenie. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tej grupy w 2015 roku mogli uprowadzić dla okupu biznesmena metodą na tzw. policjanta. Od ofiary sprawcy zażądali okupu 700 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Ten gang to kolejna rozbita w ostatnim czasie grupa przestępcza, której członkowie rekrutowali się spośród pseudokibiców śląskich drużyn piłkarskich. Niespełna miesiąc temu CBŚP poinformowało o rozbiciu narkotykowego gangu z Zabrza. Decyzja w sprawie podpisania ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym to kwestia najbliższych dni, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent sprawdza tylko, czy przygotowywane przez niego akty prawne po poprawkach parlamentarnych są nadal zgodne z jego pierwotną intencją. To nie zabierze na pewno dużo czasu, dlatego że to jest kwestia oceny efektu prac parlamentarnych wobec własnych ustaw. Czy jego pomysł, czy jego koncepcja reformy wymiaru sprawiedliwości jest skutecznie przeprowadzona przez parlament. Jeśli tak, no to nie będzie długi czas analizy. Krzysztof Szczerski przypomniał w radiowej jedynce ostatnią ocenę prezydenckich ekspertów, według których warunki, od których Andrzej Duda uzależniał podpisanie ustaw, zostały spełnione. Zastrzegł jednak, że prezydent chce dokonać takiej oceny samodzielnie. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie tego sądu mieliby przechodzić w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat, chyba że prezydent zdecyduje inaczej. Powstaną dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna, będzie też skarga nadzwyczajna, czyli możliwość odwołania się od prawomocnych wyroków z ostatnich 20 lat. Zgodnie z ustawą Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów członków KRS będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Do tej pory wybierały ich środowiska sędziowskie. Opozycja, organizacje pozarządowe, środowiska sędziowskie i przedstawiciele Komisji Europejskiej twierdzą, że w obu nowelizacjach są niekonstytucyjne zapisy. Naruszony zostaje też trójpodział władzy. Według PiSu nie ma mowy o naruszeniu konstytucji, a na reformę sądownictwa czekają Polacy, bo poprawi ona działanie sądów. Wcale nie jest pewne, że rekonstrukcja rządu będzie w styczniu, mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Według niego zmiana może nastąpić później. Możliwe, że konsultacje będą wymagały dłuższego czasu. Rząd Mateusza Morawieckiego powstanie po ustaleniu z prezesem Kaczyńskim i ustaleniach politycznych, podkreśla marszałek Senatu. A pytany, czy Jarosław Kaczyński może zastąpić Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera, odpowiada, że życzy Mateuszowi Morawieckiemu, żeby mógł zostać premierem do końca kadencji i żeby mógł realizować misję Zjednoczonej Prawicy. Michail Saakaszwili odżegnuje się od zajść przed Pałacem Październikowym w Kijowie. Wczoraj zwolennicy polityka starli się tam z policją i Gwardią Narodową. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy zostało poszkodowanych. Do tych zajść doszło po antyrządowej demonstracji w ukraińskiej stolicy. Michail Saakaszwili nazwał starcia pod Pałacem Październikowym prowokacją obliczoną na dyskredytację protestów i jego partii. Były gruziński prezydent, a obecnie lider ukraińskiej partii Ruch Nowych Sił powiedział, że większość osób, które szturmowały pałac, to zamaskowani prowokatorzy, którzy nie zostali zatrzymani. Saakaszwili stwierdził, że on sam nie nawoływał do szturmu budynku. Tymczasem wczoraj polityk podczas antyrządowego wiecu na Kijowskim Placu Niepodległości oświadczył, że znajdujący się w pobliżu Pałac Październikowy stanie się sztabem koordynacyjnym protestów. Wówczas kilkaset osób ruszyło w stronę budynku. Tam starli się oni z policją i Gwardią Narodową. Poszkodowanych zostało 60 gwardzistów. 15 z nich odwieziono do szpitala. Zajścia potępili ambasadorowie Kanady, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce pochmurno, ale od czasu do czasu w wielu miejscach powinno pokazać się słońce. Miejscami przelotne opady śniegu, w centrum mglisto. W Augustowie minus 2 stopnie, w Olsztynie minus 1, w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Rzeszowie 0, w Krakowie, Katowicach i Szczecinie 1. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez.

if I open up my heart to you, would it just be enough? Well, I'm wasting my time, darling, are we just Fish, sam na sam z Sam Brown, Just Good Friends. 13 minut po godzinie 10, to jest pora na płytę tygodnia. Patrzę sobie na okładkę. Święta bez granic, akcja charytatywna Trójki, Aleppo, no i zestaw, tak jak mówił dzisiaj Marcel, że lubimy te piosenki, które dobrze znamy. Tutaj są same dobrze znane. Artyści dla Aleppo, Rozbitkowie oraz Przyjaciele Karpia. Skarpia Wąż. Te dwa utwory są na liście Trójki w zestawie do głosowania, to przy okazji polecam. No ale są jeszcze cudowne utwory w wykonaniu Stanisławy Celińskiej, Kai, Magdy Umer. Magda będzie naszym gościem za godzinę i 15 minut, czy rodziny Pospieszalskich, i chyba do tych najcieplejszych świąt jeszcze dzisiaj wrócimy. Mamy dla Państwa dwie takie płyty, SMS-y 71335. Proszę nie zapomnieć o imieniu, nazwisku oraz adresie pocztowym, bo pocztą wysyłamy te płyty. A czego posłuchamy teraz? Wiadomo. Święta! Do środku wanna po lewej żona, a z prawej mąż w wannie we wodzie. Dobry narodzie, nie karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bestyja wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Szturchaga zagrożona w tył od ogona. Z niebezpieczeństwa sobie drwi. A mąż od boku w świętym amoku kleszczem obraża aż do krwi. Ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Mąż to jest zwany także o rany. Walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż, co z prawej klnie. Nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśle niczym gest. Dla wyjaśnienia wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda, a karp to prawda, a karp to prawda śliski jest. Na karp jest też na liście przebojów trójki. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Dziś płyty Święta bez granic dla pani Tatiany ze Szczercowa i dla pana Łukasza z Krakowa. I już zrobiło nam się prawie 17 po 10. Przewodnik fantastyczny. Maja Lidia Kosakowska jest pisarką, która w swojej twórczości czerpie z mitologii i wierzeń różnych kultur. W jej dylogii, czyli cyklu dwóch powieści, zatytułowanej Zakon Krańca Świata, przenikają się wpływy skandynawskie i dawne paleolityczne wierzenia. O książce z autorką rozmawiała Wioletta Myszkowska. Koniec świata już nastąpił i wyglądał dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy. Była i apokalipsa, i nordycki Ragnarok, i katastrofa ekologiczna, a nawet najazd kosmitów. Ale nie wywołała go żadna istota wyższa. Tylko ludzie. Przewodnicy duchowi, tacy przywódcy sekt religijnych, jest ich 12. Oni się ze sobą wiążą w sprzymierzenie. Rzeczywiście osiągają pewien poziom wiedzy. Pozwala im na stworzenie fałszywych zaświatów, rajów, które nie przypominają krainy wiecznej szczęśliwości. Zabierają do nich swoich wyznawców. Reszta zostaje na ziemi. Koniec świata to koniec świata, z przytupem i z wykopem, więc oczywiście wiadomo, że ten świat jest w pewnym sensie zrujnowany. Trzeba sobie teraz już samemu wyprodukować buty. No oczywiście można też kupić od kogoś, kto to potrafi zrobić, tak, ale raczej obowiązuje handel wymienny. Nie ma stałej dostawy prądu, wody, to wszystko sobie trzeba w jakiś sposób zorganizować. Tu następuje pewien upadek technologiczny, pewien regres. Dwa światy. Oba dostępne są tylko dla ludzi o niezwykłym talencie. Grabieżców, którzy potrafią przenosić się do zaświatów i wykradać stamtąd cenne przedmioty. Mogą to być źródła energii, mogą to być leki oczywiście, które są na dolnym świecie bardzo pożądane. Różne technologiczne przedmioty, przeróżne różności. To też nie wiadomo nigdy, gdzie grabieżca trafi. Czy to będzie dobre miejsce, w którym może pozyskać wiele artefaktów, czy to będzie kiepskie miejsce. Lars Bergerson pewnego dnia trafia do bardzo dobrego miejsca. Tym razem udaje mu się dostać do wspaniałego skarbca wiedzy i przeróżnych potrzebnych przedmiotów, do tak zwanej biblioteki, gdzie bardzo rzadko udaje się wniknąć. Grabieżcą tylko najbardziej utalentowani potrafią tam się dostać, bo oczywiście jest ona doskonale zabezpieczona. Kiedy już jest przekonany, że zdobędzie niezwykle cenne przedmioty, niezwykle cenne artefakty, w tym niesłychanie niebezpiecznym miejscu spotyka Miriam z czajnika, która kompletnie nieświadoma niczego, jest przekonana, że śni taki dziwny sen. Wesoło sobie rozwala kompletnie całą misję Bergersona, który musi się w dramatycznych okolicznościach ewakuować razem z tą dziewczyną, gdyż inaczej obydwoje by zginęli. Miriam marzy, aby wyszkolić się na grabieżce, a dla Larsa to problem. Kolejny, do pokaźnej kolekcji, bo choć jest jednym z najbardziej znanych grabieżców, żyje właściwie z dnia na dzień. Dalej nie może pogodzić się z odejściem żony, a w wolnych chwilach zastanawia się, jak długo zdrowie jeszcze pozwoli mu na kolejne wyprawy w zaświaty.

Daria Zawiałow. W sprawie zaproszeń do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, Piotr Mec, witaj. Dzień dobry. W środę będziemy mieli dość niezwykłe wydarzenie w Osieckiej. Pokażemy film, który wprawdzie jest znany, ale trudny do obejrzenia w tej chwili w kinie, bo nie ukrywam, że zdobycie praw zajęło nam kilka miesięcy. To słynny Czas Apokalipsy. Obejrzymy go w wersji nie tej najdłuższej, choć ja mam gdzieś na VHS-ie, na którym niewiele widać, nawet wersję 5.40, bo i o tym będziemy też rozmawiać w dyskusji po filmie. Finalna wersja rodziła się z dużym bólem. Tą podstawową, mającą prawie 2,5 godziny, zobaczymy sobie na wielkim ekranie w Osieckiej, a potem z Mariuszem Cieślikiem i Robertem Ziembińskim będziemy dyskutować o związkach filmu Czas Apokalipsy z Jądrem Ciemności Konrada, bo takie związki niewątpliwie są, choć jest to temat rzadko poruszany. Dodatkowo pomyślałem sobie, że ponieważ kilkanaście lat temu studenci amerykańscy przekonali w końcu żonę Coppoli do tego, żeby zmontować z jej materiałów tak zwanego making of tego filmu, który jest absolutnie fascynującym dokumentem o powstawaniu dzieła, które tak naprawdę mogło wcale nie powstać, no to mamy parę elementów do tego, żeby po obejrzeniu filmu jakby na nowo go być może nawet odkryć. Środa o 19 w Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia 22 i 7 trójek. Zapraszam serdecznie na dyskusję i na pokaz filmu Czas Apokalipsy. I wybierając ze ścieżki dźwiękowej, która sama w sobie jest arcydziełem, pomyślałem, że słynna albo niesławna scena nalotu na wioskę i do tego Wagner. To jest chyba najbardziej rozpoznawalny fragment filmu muzycznie. Oczywiście obok grupy The Doors. Zapraszamy do naszego studia. 2 2 7 3, już teraz. Piotr Mez, dziękuję ci. Dziękuję. Niezwykła rzecz, Czas Apokalipsy. Nasze studio otwarte dla Państwa. Środa, godzina 19, 2 2 7 3. Piotr Metz zaprasza. Kate Bush. O, dawno nie słyszałem tego utworu. Jumping down in my palace. Kate Bush i już December will be magic again. To jeszcze przedświąteczny Coldplay. Of candles on a flicker. Oh, they flicker

zdjęcia? Co byś o nich powiedziała? Nie wszystkie znamy tu w Polsce. No, na pewno film, który zrobiłam z moim reżyserem Bradem Silberlingiem. Zrobiliśmy film z Benem Kingsleyem w roli głównej o serbskim zbrodniarzu wojennym Ratko Mladic. I Ben Kingsley się wcielił w jego postać. I to jest taki film od kuchni tłumaczący zbrodniarza wojennego, że jednakowoż jest w nim człowieczeństwo jakieś, więc nie jest to temat popularny. To jest taka po prostu analiza człowieka. Super się współpracowało z Bradem, ponieważ on jest takim prawdziwym reżyserem z krwi i kości i mieliśmy naprawdę świetną ekipę w Belgradzie, więc z tego filmu jestem bardzo dumna. A jeśli chodzi o współpracę z aktorem tej klasy, co Ben Kingsley? Wszystko jest bardzo profesjonalne, wiesz? Film się nazywa An Ordinary Man i jest to człowiek niezwykle przygotowany do pracy. Nie ma żadnych śmiechów, chichów, żartów na planie. Po prostu wszyscy są bardzo cicho, nikt nie patrzy na telefon. Nikt nic innego nie robi oprócz filmowania tego aktora i jak on przychodzi na plan, to wszystko musi być gotowe, wszystko musi być tip-top i on daje wszystko z siebie na 100% i przez to wszyscy ludzie, którzy pracują przy filmie, też chcą być na 100%, ponieważ jest to totalnym obciachem, jak nie są. A czy ostatnio coś cię szczególnie zachwyciło w amerykańskim kinie, coś, czego my być może jeszcze w Polsce nie widzieliśmy, a co byś szczególnie odbiorcom tutaj poleciła? Zobaczyłam doskonały film. To jest jedna rzecz, która przychodzi mi w tej chwili do głowy. To jest 3 billboardy, mówię to po angielsku, 3 billboards outside of Ebbing, Missouri. Doskonałe kino. Naprawdę ubawiłam się po pachy. Oraz film mojego reżysera, z którym miałam zrobić film, Macona Blaira, I Don't Feel At Home In This World Anymore. To jest film, który wygrał Sundance i naprawdę to jest też bardzo ciekawa forma. No to chyba jeszcze jedno pytanie, bo to już niedługo. Czy w tym roku też w Kalifornii przygotujesz Wigilię po polsku? Tak. Mam nadzieję, może w tym roku będzie mniejsza, ale po prostu staram się utrzymywać tą tradycję. To jest dla mnie bardzo ważne. Co będzie w menu? No wszystkie wegetariańskie potrawy, muszę ich zrobić 12, ponieważ każda jest na szczęście na każdy miesiąc nowego roku. I to jest takie rzeczywiście tradycyjne polskie podejście, ciągle wszystko pamiętasz, jak to powinno być? Doskonale wszystko pamiętam, piekę makowiec, w ogóle to jest jakaś masakra, żeby znaleźć drożdże. No i jeszcze w dodatku zamawiamy szczupaka, który jest w Stanach 10 razy większy niż polski szczupak. Zmutowany. Tak, to jest zmutowany szczupak, to prawda. Z Magdaleną Górką, operatorką filmową z Los Angeles, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.